إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوجه الله تبارك وتعالى أولا أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل أولي يوتي نوزانك كتك إيمان لنيوسي نفسي كيشان نزوسي نفسي زنوية يويس ولزم لكم شاء الله سبحانه وتعالى ولقد فاز المتقون وحكيك ولي أمه وتقوى واولي ويجيكم yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kumcha yeye Allah azza wa jalla basi hao ndio watakaofaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza kwa hakika wana wale ambao ni wenye kumcha Mungu wale wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala wana wao kufaulu kwa maana wao ndio watakaofaulu. Ayuha nasu ibadallah. Enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala. Jaa hadithi an Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu. Imekuja hadithi kutoka kwa Sa'd kutoka kwa Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema iyyakum wa muhaqqirati dhunub jiepusheni ogopeni mno madhambi yenye kudharauliwa iyyakum wa muhaqqirati dhunub jiepusheni mno na madhambi yenye kudharauliwa madhambi madogo madogo yenye kudharaulika madhambi ambayo jamii yetu inayaona madhambi hayo ni madogo mno kwa maana hata kama mtu atayafanya basi hakuna shida yoyote kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii iliyopokelewa na Sahal ibn Sa'd anasema jiepusheni na madhambi ya aina hiyo fa innama kwani kwa hakika mithlu muhaqqirati dhunub mfano wa hayo madhambi madogo madogo ambayo watu wanayadharau taqawmin ni kama mfano wa watu nazalu fi batni wadi watu ambao wameteremka katika bonde kwa maana walikuwa wanasafiri wakafika katika bonde wakateremka kutoka katika vipando vyao na wakaweka kambi hapo kwa ajili ya kupumzika fajaa dhabi hudin wajaa dhabi hudin akaja huyu akiwa ana mti au kuni akaja huyu na yeye akawa na kipande cha mti hatta anbaju khubzatahum, mpaka ikafikia hatua wakaivisha mkate wao. Kwa maana hawa wamefika ile sehemu haina kitu chochote, haina kuni. Wao ndio wakaanza kuzikusanya hizo kuni. Akaja huyu na kipande kidogo cha mti, akaja huyu na kipande kidogo cha mti, mpaka ikafikia hatua zile kuni au vile vipande vya mti vikakusanyika na vikawezesha kuivisha mkate wao. Thumma qala alayhi salatu wassalam, kisha akasema alayhi salatu wassalam, wa inna muhaqqirati dhunub, na kwa hakika haya madhambi, haya madhambi yenye kudharaulika, madhambi haya madogo madogo, mata yufadu biha sahibuha tumliku, muda wowote ambao madhambi haya mtu atakuwa naye, basi yanaweza yakamfanikia yeye kuangamia kwa sababu ya madhambi hayo, kwa sababu yatakuwa yanakusanyika kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka itafikia hatua yatakuwa ni mengi, basi yatampelekea huyo mwenye kufanya madhambi hayo katika hali ya kuangamia. Fal muhaqqirat ayuha nnas ibadallah, basi haya madhambi ambayo watu wanayadharau, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, la tadhunnuha hayyina, msidhanie kwamba madhambi hayo ni mepesi mno, msidhanie hivyo enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala. Na mfahamu ya kwamba pale ambapo madhambi haya yatakusanyika kwa mja, basi yatampelekea yeye katika kuangamia. Wannasu sayuhasabuna ala mathaqin dharri, na watu watahesabiwa mpaka madhambi yale madogo mno ambayo uzani wake ni mfano wa punje ndogo ya dharri. Wa kitabuhu la yughadiru saghiratan wala kabira, na kitabu chao hakitaacha dhambi ndogo wala hakitaacha dhambi kubwa. Illa ahsaha, isipokuwa kitabu hiko itakuwa imeyakusanya hayo yote madogo na makubwa. Kwa maana ndugu zangu katika imani, haitakiwi mtu kuyadharau madhambi madogo, kudharau vitu vidogo vidogo katika makosa, kwa sababu kitabu utakapopewa siku hiyo hakitaacha kitabu hiko madhambi madogo wala madhambi makubwa. Qala Allahu tabaraka wa taala, amesema Allah tabaraka wa taala, wabudhi'a alkitab, na kitawekwa kitabu. Fatara almujrimin, basi utawaona wale makosaji, wale wenye makosa utawaona, mushfiqina mimma fihi, wakiwa wanapata uzito, wanapata shida, wanapata tabu kwa sababu ya yale yaliyomo katika kitabu hiko. Wayakuluna ya wailatana, na wanasema ole wetu sisi, mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabira, hakijaacha kitabu hiki dhambi ndogo wala dhambi kubwa, illa ahsaha, isipokuwa imekusanya kitabu, kimekusanya dhambi zote kubwa na ndogo. Wawajadu ma amilu, na watayakuta waja yale walioyafanya, abiran, yakiwa yamehudhurishwa, wala yadhlimu rabbuka ahada, nafahamu ewe ndugu yangu Muislamu ya kwamba mola wako hamdhulumu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil'abid, Allah hana sifa ya kuwadhulumu waja, kwa maana kile ambacho utakuwa unakifanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kitu hiko, iwe kikubwa ama kidogo. Ayuhannasu ibadallah, rawa at-tabarani, amepokea al-imamu at-tabarani biisnadihi ila sa'di ibn junada, qala, amesema, lamma faragha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati hunain, pindi alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam vita vya Hunain, nazalna qatran min al-ard, tukateremka katika ardhi ambayo ni qatran, kwa maana laisa fihi shay'un, hakuna kitu chochote katika ardhi hiyo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ijma'u, kusanyeni, ijma'u, man wajada udan falyati bihi wa man wajada hataban au shay'an falyati bihi, emu nikusanyeni na kisha muanze kukusanya yule ambaye atapata kuni basi alete, yule atakayepata kipande cha mti alete, yule atakayepata kitu chochote basi na alete. Ni ardhi ambayo haina kitu chochote, ni jangwa liko wazi kabisa, liko safi. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwaambia maneno hayo, anasema mpokezi wa hadithi, qala fama kana illa sa'atan hatta ja'alnahu rukama, basi haikuwa ila ni muda mchache, hatta ja'alnahu rukama, mpaka ikafikia hatua tumekusanya fungu la vitu, huyo ameleta hiki, huyo ameleta hiki, katika vile vitu vidogo vidogo ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alituamrisha tuvilete, tukavilete. Basi haikuchukua muda, ikawa tayari kuna fungu kubwa ambalo liko pale. Qala, anasema mpokezi, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, atarauna hadha, je mwaliona hili, atarauna hadha, kwa maana ya kwamba wamefika pale, wametoka katika vita vya Hunain, wamefika katika ardhi ambayo ni safi, haina kitu chochote. Akawaambia kwa maneno yake ya kwamba yoyote atakayepata chochote na alete kitu, atakayepata kipande cha mti, atakayepata kuni, atakayepata chochote alete. Baada ya kukusanyika na kuwa tayari wameshafanya fungu kubwa pale, akawaambia atarauna hadha, hivi mwaliona hili. Fakadhalika tujma'u dhunubu 'ala ar-rajul minkum, basi ndivyo hivyo hivyo, basi ndivyo hivyo hivyo, yanakusanyika madhambi kwa mtu katika nyinyi, kama jama'tu hadha, kama nyinyi mlivyokusanya hili fungu. Mnavyoona hili fungu mmelikusanya, mmekusanya vitu vidogo vidogo, huyo amekuja na hiki, huyo amekuja na hiki, mpaka fungu likawa ni kubwa, basi vivyo hivyo ndivyo yanavyokusanyika madhambi kwa mwanadamu, yale madogo madogo, dogo na dogo na dogo, mpaka inafikia na kuwa ni kubwa. Faliyattaqillah, basi na amchi Allah, rajulun, basi mtu na amchi Allah subhanahu wa ta'ala, na asifanye dhambi ya aina yoyote, dhambi hiyo iwe ni kubwa au dhambi hiyo iwe ni dogo. Mwanadamu anatakiwa amuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika hili, iwe hilo jambo analotaka kuliendea liwe ni katika madhambi, miongoni mwa madhambi makubwa, au ni katika madhambi yale madogo madogo, basi mtu anatakiwa amche Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha mubshiratu alayhi, kwa hakika hayo atakayoyafanya ni yenye kukusanywa na kudhibitiwa kwa kili. Ikiwa hayo anayoyafanya ni ya kheri, basi yanakusanywa na kudhibitiwa, na ikiwa ya shari vivyo hivyo. Hayo madogo madogo ambayo mwanadamu atakuwa anayafanya katika mambo ya shari, yatakuwa yanakusanywa na kudhibitiwa, na atayakuta yote siku ambayo atapewa kitabu chake, na ataingia katika wale tuliowataja hapo nyuma, wale wanaosema ole wetu sisi, ole wetu sisi, hiki kitabu hakijaacha lolote, iwe kubwa ama dogo, isipokuwa limewekwa katika kitabu hiki. Fadhambu ayuha nnasi ibadallah, basi dhambi, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, la yustahanu bihi, haichukuliwi kiwepesi wepesi. Dhambi iwe ni kubwa au dhambi iwe ni ndogo, dhambi hiyo haichukuliwi kiwepesi wepesi. walau kana minas sagair, hata kama dhambi hiyo itakuwa ni katika madhambi madogo, katika madhambi madogo madogo, dhambi aina yoyote haichukuliwi kwa wepesi. Kwa sababu laisa hadha min sha'ni al-mu'min, jambo hili la kuchukulia dhambi kwa wepesi wepesi si katika jambo la mu'min. Mu'min hana kawaida ya kuchukulia madhambi madogo madogo akayachukulia kwa wepesi wepesi. Hiyo si sifa ya mu'min. Wa wasafahumullah, na hawa waumini amewasifu Allah azza wa jalla biqawlihi wa qawli yake, walladhina yu'tuna ma atau, na wale ambao wanatoa vile walivyopewa, wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zikiwa ni zenye hofu. Wale ambao wanatoa vile walivyopewa, vile walivyoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa nyoyo zao ni zenye hofu. Hii ndiyo hali ya muumini. Muumini muda wote moyo wake unakuwa na hofu kutokana na madhambi. Dhambi iwe kubwa au dhambi iwe ni ndogo, muumini anajiepusha na dhambi hiyo. Kwa sababu kama tulivyoona Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowatolea mfano halisi wale masahaba baada ya kutoka katika vita vya Hunaini, alipowaambia wakusanye vitu vidogo vidogo, basi sahaba anasema au kupita muda ikawa tayari pale kuna fungu kubwa. Ndivyo hivyo hivyo madhambi kwa mwanadamu, yale madogo madogo ambayo wewe wayadharau yanakusanyika kadri siku zinavyokwenda mpaka yanafikia kuwa makubwa madhambi hayo. Taqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن يواتوا وجوا الله تبارك وتعالى كما تلبيونا كتك خطبيت يقوانا Mtume sallallahu alayhi wa sallam anavyotahadharisha umma wake kutokana na suala la kudharau madhambi madogo madogo, na kuonesha ya kwamba hayo madhambi madogo madogo huenda watu wakawa wanayadharau, lakini pale yanapokusanyika basi yanafikia kuwa makubwa na yanaweza yakamwangamiza yule mwenye madhambi hayo. Ayuha nnasu ibadallah, جاء حديث عن أنس رضي الله عنه قال لما كوج حديث كتب أنس رضي الله عنه وسلم إنكم وحكيكين لتعملون أعمالا موزا مكفن يمتين وحكيكين واتوزا مهز موزا مكفن يمتين نهي أنس رضي الله عنه يقول هذا للتابعين. Maneno haya alikuwa anayasema kuwaambia wale matabi, wale wanafunzi wa masahaba radhiyallahu anhum. Anawaambia ya kwamba mnaweza nyinyi mkawa ni wenye kufanya matendo, hiya adaku fi a'yunikum, matendo hayo ni madogo mno katika macho yenu, minashari, kuliko nywele. Hayo matendo ambayo nyinyi mwayafanya yanaweza yakawa ni madogo mno katika macho yenu kuliko udogo wa unywele. Kwa sababu ni anaha minasoghair, kwa sababu hayo madhambi wanayofanya au hayo matendo wanayofanya ni katika matendo ya madhambi madogo madogo, la tarawnaha shay, ikawa nyinyi hamuyaoni hayo kuwa ni kitu chochote. Fatahqirunaha, kwa maana ya kwamba munayadharau, munayadogosha. Munaweza mukafanya hivyo mukayaona madogo mno kuliko udogo wa unywele. wa amma halu sahaba, ama hali ya masahaba, anasema Anas radiyallahu anhu, in kunna lanahutuha ala ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam min almubiqat, kwa hakika sisi tulikuwa tunayahesabu hayo madhambi, tunayahesabu hayo matendo ambayo nyie mwayaona ni madogo mno katika macho yenu kuliko udogo wenu. Sisi katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam tulikuwa tunayahesabu ni katika mambo yenye kuangamiza, ni katika madhambi yenye kumwangamiza mtu. Fahadha fihi bayanu hali sahaba. Ukiangalia katika hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, kuna ubainifu wa hali ya masahaba, wa shiddati khawfihim min adh-dhunubi, na hofu yao kubwa kutokana na madhambi, watahdhirihim, na ile hadhari yao kuwahadharisha wengine wasiokuwa wao, kwa maana wao walikuwa wanayachukulia hayo ni makubwa mno, kwa kufahamu ya kwamba pale yatakapokusanyika madhambi hayo yanaweza yakamwangamiza yule mfanyaji wa madhambi hayo. Kwa hiyo wao wakawa wanayachukulia hivyo, pia wakawa wanawahadharisha wengine wasiwe wanayadharau mambo hayo, na wakawa wanayafanya kama alivyosema kwamba sisi tulikuwa tunayahesabu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni katika madhambi yenye kuangamiza. Undur ayuha nnasu ibadallah, angalia enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, kila mmoja aangalie ila khalilillah, kumwangalia khalilullah Ibrahim alayhi salam, kumwangalia na kuchukua mfano kwa nabii Ibrahim alayhi salam. Innama yatihi an-nasu bish-shafaati, kwa hakika siku ya kiyama watu watamfuata nabii Allah Ibrahim alayhi salam ili akawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hesabu iweze kufanyika, akawaombee sehemu ile ya mauqif, siku ambayo watu itakuwa wamesimama kwa muda mrefu, watu watamfuata nabii Ibrahim ili akawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hesabu ipite, wa peponi waende peponi na wamotoni waende motoni. Ni nini atasema Ibrahimu alayhi salam? Na hivi Ibrahimu atasema nafsi, nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, kadhabtu thalatha kadhabati, nimewahi mimi kusema uongo mara tatu. Yaani nabii Ibrahimu alayhi salam, kitu ambacho kinampelekea yeye kusema nafsi, nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, ni kwa sababu anasema nimewahi kusema uongo mara tatu. Yaani yeye nabii Ibrahim anaona kwamba hapa amesema uongo, walau katika uhalisia hakusema uongo nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Nayo ni kauli yake fi zawjatihi, kuhusiana na mke wake, aliposema hadhihi ukhti, huyu ni dada yangu. Pale mfalme na mgoro alipokuwa anawachukua wake za watu, anawachukua kwa jeuri, Ibrahim alayhi salam alipoulizwa akasema hadha hadhihi ukhti, kwamba huyu ni dada yangu. Yeye akaona ya kwamba hapo amesema uongo, na hilo linampelekea awakatalie watu siku ya kiyama kwenda kuomba shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawaje aliposema hadhi ni ukhti, ni kweli ni dada yake, ni ukhtuhu fi dini, ni dada yake katika dini, lakini akaona ya kwamba hapa mimi nimesema. Na jambo nyingine ni pale aliposema inni saqim, mimi ni mgonjwa, pale walipokuwa wamejiandaa watu na kutoka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada kwenye masanamu yao, Ibrahim alayhi salam akasema inni saqim, kwamba mimi ni mgonjwa, siwezi kwenda, nyinyi nendeni, mimi niacheni kwa sababu ni mgonjwa. Akaona hapa pia amesema uongo, lakini taawili yake ni kwamba huyu ataumwa, ndiyo taawili yake. pia kauli yake Nabii Allah Ibrahim alayhi salam aliposema fa'alahu kabiruhum hadha, aliyefanya hivyo ni huyu mkubwa wao. Akaona pia hapa amesema uongo, kwa sababu aliyeyavunja yale masanamu ni yeye Nabii Ibrahim alayhi salam. Lakini alipoulizwa akasema aliyefanya hivyo ni huyu mkubwa wao, kwa sababu shoka liko begani kwake, kwa hiyo aliyefanya ni yeye. Kwa maana ya kwamba hii ni katika mlango wa kusimamisha hoja kwamba nyinyi mnawaabudu hawa, kwa vile mnawaabudu hawa basi hebu muulizeni huyo mkubwa wao, akwambieni ni nani aliyeyavunja haya masanamu madogo madogo. Kwa maana pia hapa Nabiiullahi Ibrahim alayhi salam hakusema uongo, ingawaje yeye hili pia atalichukulia kuwa ni udhur wa kwenda kuomba shafaa, kwenda kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili hesabu ipite, wa peponi waende peponi na wa motoni waende motoni. Angalia mfano huu ndugu yangu Muislamu, Nabii Ibrahim alayhi salam anavyojiepusha na dhambi hii anapoiangalia kwa ukubwa wake, ingawaje wengi katika watu leo hii wanaona kuwa ni jambo la kawaida na ni jambo dogo mno, na wengine ikawa wanaona kwamba riziki zao wanazozipata, laiti kwamba watakuwa wakweli katika mambo yao, basi hizo riziki hazitakuwa ni zenye kupatikana. Ni wangapi leo hii ni wenye kusema uongo katika biashara zao, kwamba anaweza mteja akaja akamwambia kwamba hiki kitu ni original, hiki kitu ni chenyewe kabisa unachokitafuta wewe, lakini katika uhalisia kitu hiko si chenyewe. Anaona ya kwamba pale atakaposema uongo basi itakuwa yeye ni mwenye kukosa pesa. Angalia Nabii Ibrahim, mambo haya aliyosema haya matatu yanampelekea yeye kuomba udhuru wa kwenda kuwaombea watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hebu nifikirie, ikiwa Nabii Ibrahim anasema hivi, je, wewe ni mara ngapi umewadanganya watu? Ni mara ngapi umewadanganya Waislamu wenzio? Ndugu zangu katika imani, tuangalie jambo hili ambalo limetawala mno katika ulimwengu leo hii. Watu wanaona jambo la uongo ni jambo la kawaida mno, ukiachana na madhambi mengine madogo madogo ambayo pia wanayachukulia katika hali ya upesi. Mtu anaweza akafanya dhambi alafu wakaona kwamba ni jambo la kawaida tu, anafanya huko anacheka, na ukimuuliza akawa analeta hoja, anakusimamishia hoja. Ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tusidharau chochote katika madhambi, iwe ni kubwa au iwe ni dogo, kwani kwa hakika haya madhambi madogo madogo ambayo itakuwa tunayakusanya kila siku katika uhai wetu, basi yatakuja kuwa ni makubwa na tutakuja kuyashangaa tutakapoyaona katika vitabu vyetu siku hiyo ambayo kila mmoja atapewa kitabu chake. Wapo watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia na wapo watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kushoto. Kila mmoja akiangalia kitabu chake, basi ndiyo ataona ya kwamba kweli yale maneno yaliyokuwa yanasemwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana hesabu yote, yale makubwa na madogo yote anayahesabu na anayadhibiti. Ndugu zangu katika imani, haya matendo ambayo nyie mwayafanya leo hii ni ya kwenu nyie, Allah subhanahu wa ta'ala anayadhibiti, anayahifadhi, anakuhifadhieni nyie. Na siku ikifika, basi Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atamlipa kulingana na lile ambalo yeye alikuwa analifanya katika mwongo huu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie thabati katika kuyafanya mambo ya kheri na kujiepusha na mambo ya shari na kujiepusha na madhambi madogo madogo ikiwemo kuyadharau madhambi hayo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا